ნიც საბაგი დუი ფატიმად დირწოლგო ყვაიქი ყვალბა ჩუჩილე შვახუნჟავ ჰატეგი დურტალა ალდე ტაბიათ რეყარაი ყიმათაი ჰუდუ სუნი ფატიმა წუნი ლადიცა მუნგი ჰუდუ თიგი ამოქორ ჰიგი ხვეზე თელარო ყოჩო თელარო კია ზუგო ქარა ბენცინა ბჰასი ჩუდადირ ჩივახინარო მუნაბულე მიხალ სადაყოდილა მუნიოხულე მიხალ სადაყიოხილა უნილა მარდი უნილა დიცა მონდი გუდოშიგი ჰაფორყავშიგი ხვეზე თელარო ნოჩონ თელარო ჰაბუნი ალდა ხაზინა ვუგო